С пересечення походять грахи їх. Через край переливаються думки їх серця. Над усім вони здекуються і зласліво обмовляють. Звисока говорять об недолі. До неба уздимаються вуснами своїми. Язик же їхній по землі гуляє. У вуснах юздамова з язиком. Про гета змовчить тишиня немає. Язик триматься мусить под замком, а неспостижний ключ душа тримає. Бо в усні вусті думки, що сама на висті просить у душі дозволу. На думку кратов і замков нема, бянтежить думка єресь і крамолу. Душа гняздов'я притінку і світла, хто узважить, що в душі переважає. Не раз полону тлен пережила душа, яна й своя, тобі чужая. Часові не ведаєм калі душа покине нас, як думка висі. Але язик не винен по землі, як пуга пастухова волочися.